Hola. Què tal, com estàs? Ara puc explicar la meva realitat. Així està el Toni, que encara està a la línia, però parlem primer amb la Jael, i la Jael concretament el que vull és dedicar-li una cançó. Perquè va dir que li agradava, i així ens permetrà... I'm hungry for your touch. Only my Disculpen una cosa, lo de I'm hungry. So slowly. I'm hungry. Lo de I'm hungry que dicen I'm hungry for your touch. Jael. In time can do. Jael, que dic, la cançó aquesta ens permetrà una mica que ens introdueixis al tema. Quin tema? Espera, és que mentre estan cantant ells, mira. Jo lo... És que ho fan molt bé. Sí, sí, no, ho fan molt bé, molt. Sí, sí. Jo lo... Bueno, voleu callar ja? Voleu callar ja? Bueno. Bueno, que bé, que bé. Un aplauso. Que bé que ha sortit. Molt bé. Jael, ja pots aplaudir, eh? Mira com aplaudeix. Aixecarà tota la família. Jael, has sentit que l'avestruz ha dit que no era nòvio teu, eh? Ja, és que no és nòvio meu. Ah, no? No. Va, explica. Què passa? No passa res, eh? Però què, us toqueu o què? No. No? Us passeu la llengua per l'orella? Ai, som amics i prou. Què conyo de ser amics? Si tu vas dir que estava molt bo. Li has tocat la cuca. A veure, una cosa. Que us subeu les parles? Puc parlar? Sí. Vosaltres em vau dir si estava bo. Què? M'ho vau preguntar. Que us subeu les parts íntimes? No. No, li has tocat la cuca. No. I el manic? No. I el cogote? Sí. Sí? Home, no, però si sou amics no us podeu tocar el clatell. Jo el cul. Quan li has tocat el cogote? Quan li has donat un petó? Sí, quan es vau enrotllar. Que li has fotut el dit pel cul. Que li has introduït el dit a l'ullera. Filla meva. Què te toques? Què te totes? Bueno, escolta, Jael. Que li has fotut la llengua al nas? Formalment sou amics només, no? No, que li has posat? Però de tant en quan, us foteu la llengua, no? Va, si vols dir així... Bueno, llavors no sou tan amics, ja. Diguem que sou una miqueta noviets. No. Ah, bueno. No. Va ser... Llavors sou uns guarrindongos. El rotllo de una noche de verano. Bueno. O va ser tarda. Bueno, no sé, a veure... No, que encara se la foten. Al matí, o no sé, no me'n recordo. Al matí? Al matí? Quines ganes. Si no ve de gust, no? Bueno, a les 12 o així. Al matí, a les 12 del matí. No sé, jo què sé, no me'n recordo. Amb el croissant a la 9, encara. Que no. A les 12 del matí, oh! M'agrada l'expressió amb el croissant a la 9, eh? A la 9. A la 9 és el bocada de Dan. A la 9, la. Això que tenim aquí. La. L'altre dia li vaig col·locar el dit a l'orella d'una noia. Sí, a la Maribel. Sí, una amiga teva. Sí. Li dediquem també la cançó, també. Ja està dedicada. S'acaba. Joder. Bueno, escolta... Que se'n farà. Bueno, dediquem a aquesta. Aquesta dediquem a... Home. Ah! Escolta, Jael. Vinga, va, anem al tema. Què és aquesta merda? Tragaboles. Una pitja assassina. La pitja assassina? Eh? I el costat què és? Un que està menjant un ou, jo què sé el que és el costat. Un ou. Joder. Escolta'm, Jael, quan haguessis pagat tu per veure l'ou de l'avestruz? Ai... Res, si me vol ensenyar que me l'ensenyi, però jo no tinc cap interès en pagar ni res. Jael, escolta, quan haguessis pagat per veure un ou d'avestruz? Escolta. Ai, m'estàs parlant dels ous de l'avestruz. Bueno, el que passa és que sí, el que no podràs evitar... El que no podràs evitar és parlar del moment en què vas fer el ridícul. Com m'agraden els ous de l'avestruz. Aquesta tarda? Ah, sí? Sí. I com ha sigut això? He quedat amb el Freddy i amb l'avestruz. Ai, què? El Coco? Amb qui? Bueno, jo no sé si he fet amb el Freddy i amb l'avestruz. El Freddy i l'avestruz? Sí. I jo no sé si he fet el ridícul, però molt ridícul sí que m'he sentit. Per què? Què ha passat? Perquè s'han posat ells dos a parlar de la puta ràdio. De la ràdio. De la ràdio vol dir el nostre programa? No, del seu. Ah, del seu, del seu. Vale. Que és molt bonic, l'he sentit, està molt bé, però, o sigui, dues no, hores no, parlant no, del mateix... M'estàs dient que amb una noia tan maca al seu costat preferíem parlar de feina? Sí, no m'ha fotut ni cas. Sí. Va, a veure. Però quin prefereixes, no aquest o el seu? No t'ha tocat ni tan sols una natja? No. Ni una teta? No. Joder, vaya... Vaya amics. No, sí, preferíem parlar de micros. Avui hi ha hagut un passotisme... T'has enfadat? Sí. Vaya. Escolta, Jael, tenim el Toni a l'altra línia. El Toni encara està? Si per un casual volguessis deixar plantat l'avestruç. Quants anys tens, Jael? 15. Tens bigoti? No. No tens bigoti. Ai, no sé. 15 anys encara no t'ha crescut? No, però m'ha tret. Potser que maduris. Ah, vale. Vale. Te faites? No, faites. No, m'apilo. No entès quin bigoti parles. M'apilo. Sembla que no entès de quin bigoti parles, Jaume. Escolta, Jael. No, li parlo del bigoti sota el nas. Jael, aquest ridícul era simplement perquè no et feien cas. No, perquè em sentia com imbècil. Doncs, Jael, jo et diré una cosa, i és ben certa. Els que han fet el ridícul... Es calla una mica. Sí. Els que han fet el ridícul han sigut ells. T'ho asseguro, perquè no s'han comportat com uns homes. No, cony. A veure, Jaume, tu saps el que significa la paraula saturar? Pues ara ho estàs fent. Ambiga. Puc explicar la meva anècdota ridícula? Jael. Pregunta-li al Tragaboles que expliqui la seva... Demana-li al Tragaboles que... Jael, explica't el sexe. Impera, exhorta, ordena-li que l'expliqui. Res. Sí? Jo no dic res. Va. Sí que l'ha practicat. Va. A veure, no oblidem que la Jael és la que va veure fer-se una palla a un noi als 13 anys. És veritat, és aquesta. Ah, llavors està claríssim. O sigui, sí. Ella, en matèria de tranques, ja té uns 2 o 3 anys d'experiència. Va ser el primer falbes que vas veure? No. Ah, ja havies vist més? Clar, del meu pare. Ah, la porca! Què? Espiant-lo quan es dutxa, marranota? No, és que no era la seva mare la que li donava de mamà. Hola. Hola, que bo. Siguem porcs. Quiere. Siguem. Quiere, senyor. Quiere, doncs. Què t'ho diure aquí ara? El tete. Sí, senyor, això es mereix un aplaudiment. Què t'ho diure aquí ara? Quina... Quina cuina és bo. Nena, ven aquí que te vaig a veure el xupete. Què vol dir, que el pare li donava de mamà? No. Bueno, jo també l'he donat a vegades, el biberon al Jimmy. El biberon. No, que s'ha de fer la cuca. Ah, bueno. Escolta'm, Jael, no t'ho prenguis malament, que ja saps que aquí som de la cunya, tu. Bueno, pues llavors prepara't. Bueno, explico la meva anècdota o no explico pas? Escolta'm. Va, vinga, explica-la, Tragaboles. Doncs fica-la... El tercer compte a la dreta. Hòstia puta, m'ho podies haver dit abans. El compte a la dreta? El tercer començant per dalt. Digues Birkage. Mira. Ensenya'm el darrere. La pistila o aquest, saps? Ensenya'm el darrere. És la... Digues el títol. La 7. Cony. No pain for caques. Vaja, em sembla que va del que hem fet abans a baix, tu, de què és? Si va de pastís, no, de caques, de pastissos. Que va de caques? Que aquesta té banda sonora. Quina és? Escolta, la 7. A compa que castellà, xus? Bueno, pues... Me sembla que... Cuando pasan 31 minutos... Ja ven, hòsties. Calla, me cago en la puta. Conya, compa que eres meu. Ja. Venga, va, que la cuento. Cuando pasan 31 minutos... De las 2 de la madrugada, en el 107.6 de la frecuencia modulada, Tragaboles va a explicar una anécdota. Concretamente, trata del ridículo. Del ridículo que sintió Tragaboles algún día, algún momento. Bien, esto es cuando iba yo a quinto, que teníamos examen de informática. Tragaboles iba a quinto, tenía examen de informática. Y yo era una persona muy inteligente, aún lo sigo siendo, pero dije, bueno, he estudiado... ¿Profesor David? del del bigote. Por favor, es un monólogo, es un monólogo. David el del bigote. Es un monólogo. Es que hemos ido a las mismas escuelas. David el del gallote. Yo era un soy un chico inteligente, dije, he estudiado, esto me lo sé, pero por si acaso voy a llevar chuleta. Dije, ¿por qué voy a llevar chuletas como el resto? Tragabolas, siempre sale de casa con un buen chuletón. ¿Por qué voy a hacer chuletas como el resto? De cerdo. Y yo, muy inteligente, me escondí la libreta debajo del culo, encima del asiento. Tragabolas se posó sobre sus posaderas. Y claro, no, profesor, posó la libreta bajo sus posaderas. Yo hice mi examen normal, ahí tranquilo. No me atreví en ningún momento de mirar la libreta porque... Estamos hablando de la llevaba más bien de cojín. Estamos hablando de un tragabolín de unos 13 años. No, ¿quinto he dicho? Sí. 12, 11. 11, 11, 10, 11. Pequeñín, pequeñín. 10, 11. Y al final del examen, cuando levanto la mano y se lo doy al señor maestro... ¿Levanta la mano? ¿Qué quiere decir? Sí. Ah. Sí. Para dárselo se tenía que levantar la mano, se levanta usted y lo sí. da, ¿no? No, pero es que tendría la libreta debajo del culo. Ah, claro. Claro. Muy y bien, me dice, usted, a la salida te espero. No, no. A la salida te espero y le dio un beso. Mola la música, ¿eh? Así. Tragabolas, después de que el profesor flirteara con él, esperó a la salida. Suerte que después la tecla me dijo que me fuera. Tecla era el sobrenombre con el que... Tecla era el sobrenombre con el que era conocida la araña de la abeja maya. Asunción. Ya está. Y me suspendí. Le aprobé el examen, saqué un 5, coño. Con chuleta. Después dije, coño, es que yo, me veía a mí sentado con mi pequeñín culo y unas espirales que salían por la izquierda. Bueno. Porque era la libreta de la grande. Entonces. No, ya está, ya. Ya está. Y entonces tenías el culo pequeñín. Bueno, sí. Menuda mierda de anécdota. Què t'ha semblat aquesta merda? Amb què, l'anècdota? Sí. No està malament. T'has engreixat, eh? No, no, no, no, no, quan et sents bé que t'engreixes, saps? Jo que dic... Xus. Aquesta mierda. Tecla. Tecla, que l'últim any d'estança aquell... Vale, Tecla, que era? Sobrenom de la directora. Sí. I punto. No, Tecla, que l'últim... Educats. L'últim any d'estança meva... Era molt bona senyora. Moment! L'últim any d'estança meva, aquell lloc, era coneguda com a Cuerno, a part de Tecla. Perquè tenia una barruga enmig del front. Ai, calla. I tothom, Cuerno. Cuerno. Confia en vostè. Ai, calla. Que fill de puta. Ara em fa llàstima, tu. Què deia? La Tecla. Ah, però si era bona dona. Jo treia excel·lent. Sí, si a mi m'anava bé. Però, cony, era la conya. Era fer la conya. Bueno, posats a dir sobrenoms ja... Era com Ràbel. A mi em recordava una mica la Manoli. Era, sí, sí senyor. No, mica ja millor, eh? Era com l'Àbil. Bueno, no. L'Àbil, molt bona persona. Estem parlant de... Escolta, eh? L'Àbil, molt bona persona. Sí. Però també hi havia conya. Sí. També. Llavors es pot prendre igual. Què faràs segut així, Jaume? Perquè és més còmode posar les peles a la paret. No ho veus? Perquè així la sang me baixa els collons. Bueno, Jael, hi ha alguna diferència entre que te'l xupin i que sigui un home? Jo no ho sé perquè com mai no me l'han xupat. Sí, sí. I has xupat polles? No. Cap. No, ho ha dit en plan com... No, mira, això no. No m'ho pregunto. És a dir, en plan... Et fa fàstic? No, això ha sigut una cosa que mai he pogut aguantar. Una de les promeses que... Mai he pogut aguantar que els dos tinguessin una cosa penjant que li en diuen tranca. Una de les promeses que faig cada any nou. Aquest any li mamo amb un tio. Escolta, la mai aconsegueixen. Em prefereixo no parlar d'aquest tema, sisplau. Perquè la Truth no te la deixaria mamar. Va, et fa fàstic, digues. Això és prou també. Et fa fàstic, mama polles? Ja l'he preguntat, però no m'ha volgut respondre. Jo reconec, eh? A mi fa fàstic, mama polles. Jo mai mamaria la polla a un tio. És que mai mamaria el cony a una tia. No? No. Ai, hola, Jael. Jael té ganes de mamar. De mamar coneixements, de llegir llibres. Clar. Escolta'm, Jael. Mamà, pitat. Així que ja veig que el teu contacte oral amb qualsevol cosa relacionada amb el sexe, no. Perquè quan parlem de sexe, el cul tampoc li agradaria mamar-li a ningú, no? No, prefereixo... Les tetes, el melic. De què? Les tetes, melic. Per favor, però... Oh, mamar unes tetes. Aquella... Oh. El clatell, no? Que maco. Sí. El clatell sí que t'agradaria mamar. Sí. Bueno, ja seria llepar. Sí. L'orella. Sí, també. Els ulls? Els ulls? Mamar una orella. Els ulls sense clocar-los, vull dir. T'imagines començar a xuclar els ulls i fer... No, no sé. I quedar-te amb l'ull dins la boca. És maco, eh? Xupar una orella és maco. Ha passat. Perquè a més té el gust aquell... Ai. Quan xupes una orella... A ser humen. Que té el gust aquella cera. Oh, que maco que és. Que bo. Nyam, nyam. És maco. Sí, sí. I el nas, els forats del nas. No, això no. Això no és maco. Les vaques s'ho fan elles mateixes. Fiquen la llengua al nas. Les aixelles, què? Tampoc. Ai, tampoc. I els unois? Els dits del peu, què? I l'esquena? Això ho feia en el teu emperador. L'esquena sí. L'esquena sí, eh? L'esquena t'agradaria ja parlar. Per la ranura... Una cosa el que m'agradaria i l'altra el que he fet, eh? La ranura aquella que hi ha, que forma la escolta, columna, eh? I el cul m'has dit que no, però ni un nanatge ni res. No. No t'agradaria ja parlar. Una mossegadeta sí. Tot, em sembla que ja hem arribat a tot, no? Jael. Un clau nou. Una mossegadeta sí. Jo, pensa que si fas això a l'avestruz, pensaràs, això ho veureu, però no ho catareu com jo. Clar, això ho veureu, però no ho llepareu. Ho veureu, però no ho catareu. Xuclades a l'ou, jo no he vist, eh? Bueno, sí, tu has vist moltes coses. Els Simpsons no ho fan, això. No. Una cosa. Escolta'm, Jael, o sigui, de tot podem treure conclusions que només lleparia el clatell... I l'orella. L'esquena. Ah, no, em pensava que m'estava preguntant el que m'havien llepat. No, home, no. T'han llepat l'esquena? Guarrindonga? L'esquena t'han llepat? Bueno... Escolta, perquè et llepin l'esquena és necessari que et treguis els sostens, no? A veure... O és que no em porta. Rana, no porta, que té les tetes... No, és plana. A veure... Ja està, aquest treu conclusions... Ja és plana, si l'he xupat a l'escena. No et passis amb la gel, eh? Ja comencem. Tu, pitxacorta. Que aquesta d'allà... Ah, no, aquesta no és, res, trec. De pitxa corta i una merda, tu. Tu et confon. Jo, buah. Va, ensenya-la, jo l'he ensenyat. Xus. No, ara no. Fica la quarta del bec, que els espantaríeu. Escolta'm, Jael. Què, què? No, que jo a partir de demà ja no us podré escoltar. Què dius? Bueno, fins que torni de vacances. I quan tornes? Me'n vaig de vacances. Ara te'n vas de vacances? Sí, perquè ara que ho he provat, doncs ara m'enfocaré. I què has aprovat? Quin curs és? Primer de BUP. Primer de BUP? I tens 15 anys? Ah, és el que toca. Sí? Bueno, ara faré segon. Quin any vas néixer? El 82. Com el Mundial? Sí. Mira. Com el Naranjito, eh? Ai, Jael. Ai, Jael, la de cavalgades que la de cavalcades que dos. A veure si és veritat, eh? Sí, demostro com a quin poble vas? A Tavertet? No. A on? A Vilallonga, em sembla que diu no sé. A Vilallonga? A Vilallonga. Com el meu Falos, que és jo. Com l'Alfons Vilallonga, el que canta allò de... Sí, és molt bo aquell. Havia una mujer en Toledo. El que sortia de les 1001, molt bo, eh? Que és el compositor de coses que nunca te dije, d'Isabel Coixet, vale? Que tu vaig dir jo. Que sortia... No, però jo vaig escoltar també Buenafuente, que ho van dir. Sí, una merda. Cara cuca. Tengo mocos. I una merda. Cara de cuca, que dic cara de cuca, tu. No, jo tinc cara de cuca. I tu saps qui és el Lluís Vilallonga? Si tingués cara de cuca, tindria la cara llosa, i no la tinc llosa. Sí. Vaja, doncs vaja cabezón, també. Què? Què? Parlant de Rosa, posa la cançó de Sandy Show, la 3, que li volia dedicar... No tinc ganes de canviar compas. Que li volia dedicar al poeta. Posaré els Space perquè m'agrada una cançó que és la 5. Posa Sandy Show, si us plau. No, posaré els Space. Escolta'm, Jael. La 2 d'Space. Ens has explicat quan has fet el ridícul aquesta tarda i jo t'he dit que no, Jael. Que una noia com tu no pot fer el ridícul, eh? Fa molta ràbia quan dic això. Però, no, sí. Hi ha algú esperant. Ho faig expressament, perquè diguin que gilipolles. Hi ha algú esperant. I després, espera, una cosa. Què faltava? Faltava alguna cosa, de la fi del món. Com veus tu la fi del món? No, et revestiries tu alguna també vegada? Et vestiries d'home? Home, per una festa de disfresses sí, però per normalment no. Per què no? Perquè tens prejudicis. No, perquè... Si què tens en contra dels homes? No, res, però si... Què t'han fet ells? Espera't. Va, va. Li han llapat l'esquena i les orelles. No li preguntis el que li han fet, que ens escandalitzarem. Sí, si ja li han llapat l'esquena, bueno, però és plana. I que va aixecar la cuca, uns. És veritat, hòstia. Mentre se la feia una gallarda. Que era molt fina i amb la punta pel mar. Molt, sí, molt vermella. Vermella, molt vermella. Que és una cuca de 12 anys. Sí, de 12. Ja, ella ja les distingeix. Diu, no, de 12. Ai, sí, és de 13. Ella està feta una catedràtica de cucologia. No, és catadora de naps. Quantes? Quants has vist? Va, quants has vist? Catadora de naps. Va, va. Catadora de naps. No poden ser molts. Que l'està comptant. Sí, okay. Comptant el del meu pare i el del meu germà. 5. El del teu germà també, eh? Quants anys sí, té el teu germà? El meu germà no és res. Que marrana. Té una anella, ja. Quants anys té? Una anella. Quants anys té el teu germà? Quatre. S'ha de destacar la descripció. No havia mai ningú... Quatre anyets. No havia vist mai ningú que descrivís una pizza com una anella. Sí, ja la tens molt grossa. Tu què has de tenir? Tu no tens una anella, tu tens un cigró. Mira. Eh? Ah, sí. Mira. Va, amaga, que agafaràs fred. Ha sentit. A veure, parem la música. Ara sí, ja s'ha sentit. Vaya cacho de pizza que tanto... Espera, que trec la meva. La meva! Sí, això és el meu penis. Ara veureu la meva modesta pixa. Vale, bebe. Me and you can do it now. Quins aparato? Look in the sky now. See the stars with the shining just for us. Hey now. Me and you can do it now. See the stars in the sky now. See the stars in the sky now. Escolta, Jael. Volies destacar alguna cosa més? Molt bo. El concert de Space a Benicàssim, eh? Tu què, vas fent el xulo, xaval, o què? Vaig anar a Benicàssim, sí. Hala, hem tret el micro. M'ho puc permetre. Amb la teva economia. Ara podem parlar amb el Papito fora d'antena? Sí. Vale. Què, vols llegar? Papito! És que el Papito ha marxat. És més gran que tu, eh? Ja ho sé. No, està aquí. És que el Papito ha marxat. Està aquí. Sí. Escolta, Jael, pues t'acomiadem i saludem el Toni, que deu estar podrint-se ja. Ai, pobre. Però és igual, tu... Sí. Pues haver-lo passat amb ell. No, tranquil·la. Sisplau, xus, posa'm Sant i Sou. No. Que m'agrada molt, que li volia dedicar al poeta. Bueno, jo ja em posaré després, que no tinc ganes de canviar, no. Oh. Bueno, Jael, pues moltes gràcies, xata. Au, que t'ho passis bé. Vale, adéu. Adéu, guapetona. Adéu.